إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سي واتي توفيق بروم بي جل وعلا تي سونو درس توحيد بي ني عمل تي سون تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني sunu bindi yi wessu ñi ngi won ci leral li nga xamni moy walu tawhid te muy lan te muy kennal borom bi tabaarak wa ta'ala wetal borom bi tabaarak wa ta'ala don leral la muy tekki ak mbir yi mu ëmb yakarna diine islam diine la jo xamni dafa leer nañ motax baat yu bari dañu firi sen bop masalan tawhid kennal yalla gis nga du ñaar du ñatt mais kennal gis nga ko moy nga jël mbir mi jaglel ko ko mom dong mbir mom nga koy jaglel mom dong moy lan moy mbir yi nga xamni mom kep moko jago mbir yi nga xamni mom kep moko jago lolou alquran mom moko teur wahyu mom moko ñew teur ko xel mu sel nangu lolou xel mu jup nangu lolou kazalika bo jele baat bu melni jaamu yalla gis nga baat bobu dafa firi bopam jaamu yalla sa di ko kon waro ko defal kenen kudul yalla mango bu ko defé kon gisone nañ né tawhid mom dafa lambo ñetti forme ñetti xaj benn bi moy tawhidur rububiyya benen bi moy tawhidul uluhiyya benen bi moy tawhidul asma wa sifat waxon nañ ni tawhidur rububiyya moy xéetu tawhid bi nga xamanteni ni lamu ëmb ak lamuy tekki moy kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci li nga xamanteni ni moy momelam ak ay jëfëm kon da ngay gis ne moy xéetu tawhid bi nga xamni da fay déllu wat ci li sunu borom di def lu melni bind mindeef yi lu melni nek borom jaam yi nek borom mindeef yi lu melni doxal mbiru jaam yi lu melni wërsegal jaam yi lu melni yor li nga xamni mom moy nguur diko jox kuko sop diko nangu ci kuko sop ak yu demono ne mako manam kon gis nga day delu wat ci mbollem li nga xamni dal jeffi borom bi tabaarak wa ta'ala lolu mom moy forme bi nga xamni mo tuddu tawhidur rububiyya waye gisone nañ ci dar ci weso ne tawhid la bo xamanteni ni yeferu makka ya amuñ ci won jafé jafé ndax alquran saxalna nangu guñ ko nangu won waye gisone nañ tay ne julit ñi am nañ ci jafé jafé ndax ñi ngi dégg ci julit ñi ñuy wax naan diw moy borom jaam yi diw moy borom mbinde fi diw moy sunu yaakar tay ak ëlëk ainsi de suite kon lolu day woné né julliti tay am nañ ci jafé jafé li doy war nak moy julliti tay am jafé jafé fo xamanteni ni yéferu makka ya amuñ ci won jafé jafé ci walu tawhid lolu lu yéme la lu doy war la benen xaj bi moy tawhidul uluhiyya moy kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci li nga xamanteni ni moy jaamu biñ ko wara jaamu nga gis kon tawhidul uluhiyya moy formu tawhid bi nga xamanteni ni da fay delu wat ci ñun ñi jaam yi sunuy jëf liñu wara defal sunu borom te mu nekk lo xamanteni sunu borom kep moko mom akam la kon bu woba waré su ko defal kenn motax bo xolé baat bobu moy jaamu yalla parce que tawhidul uluhiyya moy kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci jaamu biñ ko wara jaamu manam lepp lo xamanteni ni rek dañ ko tuddé jaamu yalla tawhid daf ci awar manam dañ koy defal yalla mom dongo te duñ ci bolé kenen lu melni ñaan lu melni yaakar lu melni xettaliku lu melni dimbaniku ak yu démé noné waye nak xétu tawhid gi gisoon nañ né a bokkale kat yu ñëk ya amon nañ ci jafé jafé amon nañ ci jafé jafé mango muy ñinga xamanteni ñom ñoy yéféru makkaya mango ndax suñu borom mi ngi naan wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun ñu bari ci ñom gëmuñu yalla ludul ne ñu koy bokkale walé kon mu saxal fofu ak ngëm waye saxal en même temps bokkale ngëm gi mo nekkon ci lan mufassiruni nenañ yu'minuna bi rububiyyatihi bi annahu al-khaliq ar-raziq al-mudabbir ñom dal gëmon nañ rububiyya borom bi tabaarak wa ta'ala tawhid ar-rububiyya ci ne mom moy ki bind moy wërsegalaté moy doxal mbir bi wa yushrikuuna billahi fi uluhiyyatihi waye nak ci uluhiyya moy tawhidul uluhiyya nak ñu dal di tabbi ci bokkale mango diko bokale kon ay bi saxal na ne ñom nangu won nañ rububiyya waye nak faña amé won jafé jafé moy ci uluhiyya kazalika yenen ay ñew na diko woné sunu borom ne qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul al hayya minal mayyit wa yukhrijul al mayyita minal hayy wa man yudabbiru al amr fa sayaquluna allah sunu borom ne waxal kan moy ki nga xamanteni ni mo len di wërsegal wërseg bu bawo ci asaman ak suuf kan moy ki nga xamni mo bind moy borom deg deg ak gis gis kan moy genné lu dundu ci lu dé genné lu dé ci luy dundu kan moy ki doxal mbir yi diko géré mu ne dañ nan la allah la ñu ne ah koku dé moy yalla sunu borom kon gis nga aya bobu dafa ñew di wone ne ngëm ga aya balé doon saxal moy lan ngëm gi ñu gëm ci walu rububiyya manam li aju ci jëf yi nga xamni jëfi sunu borom la boba nga gis ni kon li aya bi boko comparé ak réalité bi nga nek day melni kon yéferi makkaya amuñu won jafé jafé ci rububiyya waye julliti tay ñom ño ci am jafé jafé ndax tay da ngay dégg ñu naan diw moy borom jaam yi diw moy borom bindé fi diw moy nangam diw moy nangam diw moy nangam té lool lepp xel mu borom xel mu xel yu sel yépp dañoo deppo ci né li mom suñu borom ko mom alquran ñew yaxal né li mom suñu borom ko mom sunna yonent bi ci ay hadith yu wër ñew yaxal né li mom suñu borom moko waye nga gis aw nit ci julit ñi jël lolu diko jox ay mindeef mango donc laaj bi moy nañ lan fan lañ jaar ba exi fi fan lañ jaar ba exi fi mango bu ko defé lolu manam waccuk yoon la ndax la alquran saxal moy borom jami borom bindefi borom na am mu am ki xam kumpa koku kenn la moy borom asaman ak suuf mango borom asaman ak suuf waye xam ngeen ne amna ci nit ñi ño xamni dañ dan top li nga xamanteni ni moy ay waxi philosophe wala ñuy yër ñeneen ñi nga xamni dañuy wote wo yenen dina bu ko defé ci yenen mbir yoyu da ci fekk ñu ériger ay nit def leen ay divinité ériger ay nit ay mbindef def leen divinité masalan bo ñewé ci nasaran yi ñom dañu am lu ñuy wax nasut ak lahut nasut moy jëmmé isa ji nga xamanteni ni ku ko xol gis ni ki jëmmé nit la lahut ñu né ñu moy la dugg ci isa té lolu jëgé ci yalla lolu nekk yalla da kon isa ñaari élément moko composé nasut ak lahut donc lolu moy pass pass bi nga xamni mom lañu tuddé al hulul wala al hululiyya muy gëm gëm la bo xamanteni ni gis nga ko ciosan je bokku na ci fofé manam gëm ni sunu borom day ñew di duggante ak yenn mindeef yi gis nga ko day ñew di duggante ak yenn mindeef yi manam duggu ci enveloppe bo xamanteni ni enveloppe corporelle bu humain la waye fekk la ci bir nak yalla la ku mel nonu xam nga kon wala gëm gëm bu mel nonu facilement boko amé ci nit facilement nga ériger ko ci divinité gis nga lolu mo taxone ñom ñu ériger Isa divinité kazalika yaayam aussi ñu am li nga xamni moy trinité 1 égale 3 yalla yalla la Isa yalla la Maryam yalla la gis nga ko ma nga ko kazalika mu am benen pass pass bo xamanteni ni gennawo yaatu lolu ñukoy wax wahdatul wujud manam yamul rek ne sunu borom day jaxaso ben mindeef bo xamni mom lañ taamu dedet waye budé wahdatul wujud nak mom sunu borom dafa jaxaso mbolé mindeef bu mbind rek mango ba manam lepp dal ben mbir la nekut ñaar xam nga alquran dafa saxal ñaari mbir dafa saxal khaliq ak makhluq ki bind ak ñi mu bind alquran loolu saxal bo demé ci suratul fatiha rek sunu borom mi ngi nan alhamdu lillahi rabbil alamin mbolem tiant mi ngi ñel allah rabbil alamin borom bindé fi gis nga ya ayyuha an-nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum ay yeen nit ñi muy ben groupe ubudu jaamulen kan lañuy jaamu rabbakum sen borom moy kan alladhi khalaqakum gis nga ki nga xamni mo leen bind kon gis nga ay yeb day ñew di saxal ki bind mu séparer ko ak ñi mu bind mais budé wahdatul wujud nak pass pass la bo xamanté ñom dañ nan séparation amul ci digënté ki bind ak ki ñu bind ñu né so séparer rek def nga bokalé gis nga ko donc ñom mën nga leen fekk ñuy wax tawhid motax il faut faire très attention ngay dégg kuy wax nan tawhid tawhid mais tawhid bo muy wax lan la ëmb motax day bax ku ngeen dégg mu né tawhid ngeen né ko li ngay wax dafa général détaillé ko wa képp kuy wax tawhid diko généraliser rek xamal ni pass passam baxul ça c'est automatique kuy wax tawhid di généraliser pass passam baxul kuy wax tawhid te gennul tawhid rububiyya pass passam baxul ku am pass pass bu leer boy wax ci tawhid da ngay détailler ñi xam ban tawhid ngay wax ak lan nga djublu ci tawhid bi ngay wax ndax borom wahdatul wujudi li ñi wax tawhid moy lan ki nga xamni da nga gëm ni sunu borom mi ñu bind dafa jaxaso ak univers bi lepp nek ben lepp ba nga xamanteni ni amatul séparation digënté ki bind ak ñi mu bind bu boba moy lan al abdu rabbun war rabbu abdun ya layta shi'ri man al mukallaf jambi yalla la yalla jam la de nga wax ci donc bu boba kan moy ki nga xamanteni mom lañ taklif ki wara jamu morom mom moy kan jambi yalla la yalla jam yalla jambi la kon ñom ñaar ko wara jamu sa morom gis nga mango lolu moy wahdatul wujud legi nak façon fas fas bu mel nonu ku ko fas day fëgg dëgëndam wax li fir'auna waxoon. Gis nga ne ana Allah fir'auna lu mu waxoon ana rabbukumul a'la, comme moom buur la jàppe woon boppam, parce que d'ailleurs sax dañ koo érigé woon mu nekk buur. Gis nga bi mu yoree pas-pas boobee bugul tolloog ñeneen ñi, mu ne leen kon man may yàlla ji gën a kawe, ana rabbukumul a'la. Mais gis nga fir'auna ba mu ko waxee la ko ca fekk, allahul mustaan. Loolu day wane ne kon loolu pas-pas bu yàqu la. Ngir nga xam dama lay indi loolu ngir nga xam lan moo yóbbi nit ñi ci yenn wax yi. Ñu naan diw mooy yàlla, wala diw mooy borom jaam yi, wala diw nangam. Ndax lan? Dañoo fas ci diw moomee soit li nga xam ni mooy xuluul ya, maanaam ne diw moomu jëmm ji enveloppe bi nga xam ni mooy enveloppe corporelle am sunu borom mu nekk ci biiram. Gis nga mangoog ñu ne la jëmm jee fi nekk nii rek yàlla da koo bind nii wala wàccee ko ci jëmmam rek, mais la nekk ca biiram leneen la. Loolu mooy xuluul ya. Bu ko defee kooku dañ naan la mooy borom jaam yi, mooy fol, mooy folli, mooy nangam, mooy dundal, mooy dekkal, mooy dugalaate àjjana, mooy def nangam ak nangam. Beneen bi muy waxdatul wujud, nga xam ni mooy lan? Lépp yàlla la. Mooy ñi ngeen dégg ñu naan la yàlla kese moo fi nekk, yàlla kese moo fi nekk foofu. Loolu lu muy tekki mooy keneen nekk fi ku dul yàlla. Bang bii nga jàkkaar lool yàlla la, dàll yii nga summi fii yàlla la, kër gi yàlla la, lal bi yàlla la, yàlla kese fi nekk loolaal yàlla la. Moo tax ñoom da nga leen di fekk bu ñuy firi la ilaha illallah lu ñuy wax dañ naan dara nekk fi ku dul yàlla. Maanaam li fi nekk yépp yàlla la, leneen nekk fi yàlla kese fi nekk. Moo tax il faut faire très attention. Gis nga façon pas-pas yooyu nag bu ko nit amee donc facilement mu mën a wax yenn wax yi ngeen di dégg ci penc mi, yenn wax yi ngeen di dégg ci mbedd mi, te mu nekk lu warook alquran. Juuyoog sunna waaye féewaloo nag ak xel mu sell, ndax xel nangu ko. Gis nga ko xel nangu ko, sunna nangu ko, alquran nangu ko. Ma ko kon gis nga lii bokk na ci sabab yi indi inxiraafaat yooyu ba ngay dégg ci jullit ñi ñuy wax yenn wax yi nga xamante ni nii foo ko déggee rek loxo jëm gémmiñ, ngay laaj waaw nit ñi nu ñu def ba egsi fii. Wallahul mustaan. Bu ko defee mbokk yi dañuy teg fii sunu baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.